Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim szef rządu o korzyściach dla Polski wynegocjowanych na szczycie w Brukseli. Prokuratorskie wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie byłego ministra transportu. 3 osoby uwolnił terrorysta w Łódzku na Ukrainie. W przejętym przez niego autobusie jest jeszcze 17 zakładników. Negocjacje były trudne, ale korzystne dla Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki po powrocie z unijnego szczytu. Budżet wspólnoty ma wynieść ponad 1 bln euro, a fundusz odbudowy po pandemii 750 miliardów euro. W sumie Polska otrzyma 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach oraz 34 miliardy euro w formie pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na wsparcie rolnictwa, transformację energetyczną i rozwój mniej zamożnych obszarów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowe ramy finansowe Unii Europejskiej to szansa dla naszego kraju. W najbliższej siedmiolatce mamy ogromne możliwości doganiania tych, którzy jeszcze niedawno wydawali się poza naszym zasięgiem. Unijne fundusze mają nakręcać polską gospodarkę, która odczuwa skutki globalnego kryzysu spowodowanego pandemią, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Powiedziałabym, że to jest duża porcja sterydów dla naszej gospodarki. Wypłata środków ma być uzależniona od przestrzegania praworządności w krajach członkowskich, ale mechanizm powiązania jest łagodniejszy niż wskazywały zapowiedzi. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Wnioski o areszt dla byłego ministra transportu Sławomira N., byłego dowódcy jednostki GROM Dariusza Z. i biznesmena Jacka P. złożyła do sądu prokuratura. Chodzi o żądanie i przyjmowanie łapówek za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie. Były minister miał na tym uzyskać 1 300 000 zł, mówi prokurator Mirosława Her. Mówimy tutaj o przyjmowaniu gotówki. To był jeden z mechanizmów przyjmowania korzyści majątkowych. Drugi mechanizm dotyczył wpłacania kwot pieniężnych na konta spółek zarejestrowanych w Polsce i na Cyprze tytułem zwiększenia kapitału zakładowego tychże spółek. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone równolegle przez CBA i prokuraturę w Warszawie oraz specjalną prokuraturę antykorupcyjną w Kijowie. Ukraińska policja wynegocjowała uwolnienie 3 osób z 20 pasażerów autobusu wziętych jako zakładników przez uzbrojonego mężczyznę w Łódzku. Terrorysta przejął autobus dziś rano. Według miejscowej policji na razie nikomu nic się nie stało. Mężczyzna żąda, by władze państwa opublikowały na swoich stronach w mediach społecznościowych wideo, w którym ogłaszają się terrorystami w prawie. Napastnik przedstawił się jako Maksym Płochoj. Jest autorem książki Filozofia przestępstwa. Policja poinformowała, że leczył się psychiatrycznie. Nad rządowym projektem nowelizacji wielu ustaw w związku z epidemią COVID-19 pracuje Sejm. Chodzi m.in. o zmiany organizacyjne w NFZ, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha. Swoje zadania na mocy upoważnienia od prezesa funduszu. Czyli mają swoje upoważnienia, nie są jakby autonomicznym skrzydłem. Dokonano zmiany również organizacyjnej przez uchylenie przepisu stanowiącego, że funkcję pracodawcy w oddziałach Narodowego Funduszu pełni dyrektor oddziału, będzie pełnił prezes funduszu. Poprawka PiS to zamach na NFZ w dotychczasowej formie, powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Skowrońska. Że w Prawie i Sprawiedliwości albo Zjednoczonej Prawicy trwa wojna o to, kto będzie nadzorował Narodowy Fundusz Zdrowia. Decyzja dotycząca zatrudniania pracowników musi iść z góry od prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Państwo przyjęli pierwszy krok do supercentralizacji i wpływu i dzielenia kompetencji dla dyrektorów oddziałów. Autorzy zmian w ustawach dotyczących systemu ochrony zdrowia proponują też, aby na kierowniczych stanowiskach w NFZ nie zatrudniać osób, które pracowały w organach bezpieczeństwa PRL albo z nimi współpracowały. Na koniec podwyżki dla pracowników budżetówki, tyle że w Wielkiej Brytanii. Premier Boris Johnson powiedział, że to także podziękowanie za ciężką pracę w dobie pandemii. W portfelu nauczyciela średniego szczebla, takiego, który rocznie dotąd zarabiał 30,5 tysiąca. Wraz z lekarzami nauczyciele otrzymają największe podwyżki, około 3%. Policjanci i oficerowie więzienni 2,5%, żołnierze i pracownicy sądów 2%. Mam nadzieję, że niemal 1 000 000 ludzi odbierze to jako dobrą wiadomość. To docenienie ich pracy, ale także podziękowanie za robotę, jaką wykonali w ostatnich miesiącach. Mówi BBC Kit Malthouse z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Są jednak zastrzeżenia. TUC, największy związek zawodowy, pyta, dlaczego pominięci dzieci zostali opiekunowie nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, przecież tak bardzo narażali i narażają swoje życie i zdrowie podczas epidemii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Wakacyjny czas, więc przenosimy się do Sopotu i zaczynamy od sportu kojarzącego się z letnim okresem. To windsurfing i klasa RSX. Dziś rozdano medale Mistrzostw Polski, a po złoto sięgnął Piotr Myszka. Wyprzedził Radosława Furmańskiego i Przemysława Miarczyńskiego. Jak przyznał 39-latek, sukces nie przyszedł łatwo, a zadowolenie jest tym większe, bo przecież Myszka został ostatnim mistrzem Polski w tej klasie. Nie było łatwo, bo były dość zmienne warunki. Akurat mieliśmy wiatr bardzo porywisty, zmienny z brzegu, w trakcie wyścigu. Warunki się tak zmieniały, że raz wydawała jedna strona, za chwilę druga strona trasy i ciężko było się tutaj w tym wszystkim połapać. Ja tam w miarę równo żeglowałem, bo trzy pierwsze wyścigi wygrałem, w drugim wyścigu no minimalnie gdzieś tam kawałek za daleko pojechałem i dojechałem na metę drugi i tym samym zostałem mistrzem Polski w olimpijskiej klasie RSX. Prawdopodobnie to już ostatnie regaty w tej klasie w Polsce, w związku z tym, że RSX jako klasa olimpijska jest tylko do Tokio 2021 i większość zawodników, którzy po prostu już tak jakby nie mają planów ścigania się albo nie zakwalifikowali się na igrzyska, no będzie się przesiadać na nową olimpijską klasę windsurfingową IQ Foil, która będzie obowiązywać na Paryż 2024. W niedzielę rozdano medale w rywalizacji pani, triumfowała Zofia Klepacka. Co to sukces, wiedzą nasi siatkarze, choć przez pandemię mogli trochę zapomnieć, jaki ten smak zwycięstwa jest. Będą mogli sobie przypomnieć od jutra, kiedy rozpoczną serię gier towarzyskich. Na początek dwa spotkania z Niemcami w Zielonej Górze, a następnie dwa sparingi w Łodzi z Estończykami. Niby mecze towarzyskie, ale walka o miejsce na igrzyska w Tokio już się zaczęła na dobre. Czuć rywalizację, przyznaje przyjmujący Wilfredo Leon. Jest rywalizacja, bo tak się buduje kadra, no. Trzeba trochę rywalizacji, ale jest miła rywalizacja, nie jest tak ostra. Wszystko jest naprawdę super, wszystko będą za rok, ale już od teraz zaczynamy. Fajnie to jest, że jesteśmy cały czas razem i musimy trenować już normalnie. Choć akurat Wilfredo może być pewny swego miejsca w samolocie do Tokio. Pewny swoich umiejętności na motocyklu jest mistrz świata klasy MotoGP Marc Marquez, choć i Hiszpanowi błędy się zdarzają. Tak było podczas Grand Prix Hiszpanii. Upadek kosztował go bardzo dużo, gdyż zakończył się kontuzją i złamaniem kości ramieniowej. Marquez przeszedł operację w Barcelonie i już wiadomo, że nie wystartuje w Grand Prix Andaluzji. Zespół Repsol Honda poinformował, że nie planuje zastępować 27-latka innym zawodnikiem. Kolejny sport w Trójce też bez zmian kadrowych. Zapraszam kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać nad morzem i w górach, na termometrach od 10 do 14 stopni. Nad morzem też dość silny wiatr. Jutro pogodnie, miejscami jednak więcej chmur i przelotne opady, zwłaszcza w północnej Polsce. Na termometrach w Suwałkach 18 stopni, w Koszalinie 19, w Gorzowie, Gdańsku i Lublinie 21, we Wrocławiu, Warszawie i Katowicach 22, w Krakowie i Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla państwa? To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, trzy razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, trzy nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:10. Klub Trójki. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Dobry wieczór Państwu. Rok temu w Sudanie trwała rewolucja. Największe protesty odbywały się w stolicy, Chartumie. Wyjście na ulicę wymagało niebywałej wręcz odwagi. Dyktator i wtedy prezydent Omar al-Bashir nie chciał oddać władzy. Na ulicę wysłał wojsko i tajną policję. Ginęli ludzie. O tym, co się działo wtedy i co przyniosła rewolucja, to dziś temat Klubu Trójki. Al-Sarah and Nubatons to grupa muzyczna założona przez Sudankę Al-Sarah wraz z rodzicami politycznymi aktywistami. Musiała uciekać w 1989 roku, kiedy to doszło do puczu i władzę objął na 30 lat Omar al-Bashir. Dlatego to jej muzyka będzie nam dzisiaj towarzyszyła. Dodam, że audycję wydaje Edyta Kocęba, realizuje Michał Jakubik. Rozmawiamy dzisiaj o Sudanie rok po rewolucji. Posłuchajmy zatem, co działo się dokładnie wtedy w Sudanie i Chartumie. Rewolucja zaczęła się od decyzji prezydenta al-Bashira o odebraniu dotacji do chleba i paliwa. Na ulicach miast pojawili się wściekli i zdesperowani Sudańczycy. Zaczęto nawoływać prezydenta al-Bashira do rezygnacji. Ikoną protestów była kobieta, którą nazwano Kandaka, co oznacza nubijską księżniczkę. Ubrana na biało, skandowała pieśni protestu, a tłumy powtarzały za nią słowa o zmianie władzy. Nie siedź cicho, jak widzisz coś złego. Setki tysięcy udostępniało w internecie zdjęcie rytmicznie tańczącej na samochodzie Kandaki. I to, co przez 30 lat nie było możliwe, stało się 11 kwietnia. obalono prezydenta Omara al-Bashira. Tłum skandował radosne Hurriya, czyli wolność, a władzę tymczasową przejęli wojskowi. I to oni doprowadzili do tego, co do dziś nazywa się masakrą w Chartumie. 3 lipca zginęły setki demonstrantów, a ciała niektórych wyławiano z Nilu. Nikt nie wytrzyma takiego bicia. Relacjonował na żywo w internecie jeden z protestujących. To nagranie za telewizją BBC. Jego relacje były wstrząsem dla całego świata. Widziano, jak ucieka wśród strzałów. Boże, wybacz nam grzechy, jeśli zginiemy. Mimo ogromnego strachu protestowano dalej. Doszło do porozumienia wojska z opozycją, czego symbolem jest siedzący w żelaznej klatce dyktator Omar al-Bashir podczas pierwszego dnia procesu. Omar al-Bashir stanął dzisiaj ponownie przed sądem właśnie za to, co się wydarzyło w 1989 roku, czyli za pucz. A pucz oznaczał rozwiązanie parlamentu. Oznaczało to również, to było również zakazanie działalności partii politycznych i również rozwiązano gazety. Ze mną w studiu jest Awad Gabir, aktywista emigracyjny, przeciwnik byłego dyktatora. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Rozmawialiśmy w momencie, kiedy tutaj właśnie w studiu Trójki, kiedy Omar al-Bashir stanął po raz pierwszy przed sądem i dzisiaj tak się szczęśliwie składa, mam wrażenie, że widzimy się po raz drugi i porozmawiamy o tym, co było za czasów al-Bashira, co jest teraz i co najprawdopodobniej będzie. Ale tutaj punktem wyjścia będą kobiety dla nas, bo rząd, który teraz jest w Sudanie, wprowadził bardzo ciekawe prawo. Odchodzi od tego muzułmańskiego, jak mówią potocznie komentatorzy, prawa szariatu, czyli wprowadza zakaz okaleczania narządów żeńskich. Kobiety będą mogły podróżować samotnie z dziećmi. Nie musi im towarzyszyć mężczyzna. Jest pozwolenie na picie alkoholu dla niemuzułmanów. No i wreszcie zniesiono karę za porzucenie islamu. I to tak ma wyglądać ten współczesny Sudan, rok po rewolucji. Ala Salah, nazwana Kandaką, czyli nubijską księżniczką, stała się symbolem tej rewolucji. Posłuchajmy, jak zagrzewała tłum właśnie do wyjścia na ulicę. Saura, czyli rewolucja, Hurriya, czyli wolność, to są te słowa, które wykrzykiwał tłum w odpowiedzi na to, co śpiewała i jakie recytowała wiersze właśnie Ala Salah. Jak dla pana ta rewolucja, ta rola kobiet, jak pan to widzi? Czy rzeczywiście kobiety odegrały tak fundamentalną rolę w zagrzewaniu w tak trudnym momencie pod ostrzałem, gdzie na ulicach wyłapywano ludzi, wywożono w nieznane miejsca? No wstrząsające rzeczy się działy. To jak pan widzi tę sytuację, tę rewolucję i rolę kobiet w niej? Rolę kobiet, oczywiście w tej rewolucji ostatniej, co odbyła się w Sudanie, kobiety wiodły prym, ale tak powiem z ciekawości, to jest dla nas Sudańczyków nic dziwnego. Jakby ktoś śledził z bliska historii Sudanu, zawsze kobiety, może nawet nie ramię w ramię z mężczyzną, tylko czasami przed mężczyznami w różnych zakątkach kraju, zwłaszcza wtedy, kiedy była ta walka o niepodległość kraju. Więc dla mnie, jako dla Sudańczyka, wbrew temu, co myślę, że rzeczywiście kobieta tam jednak jest cały czas przy domu, to rola kobieta jest dla nas zawsze taka była. Oprócz tych obowiązków domowych, to jak co trzeba, po prostu ona idzie przed mężczyznami i ona podgrzewa ten tłum, jak trzeba nawet walczyć. A z czego to wynika? Z modelu rodziny, z tradycji, z kultury, która jest specyficzna dla Sudanu, bo Sudan jest w takim rozumieniu potocznym był zawsze postrzegany jako właśnie miejsce, w którym kobietom było źle, w którym właśnie dochodziło do okaleczania narządów kobiecych, kiedy to jest praktyka stosowana na szeroką skalę. Zresztą Sudan i Egipt tutaj niestety są w czołówce. Także z jednej strony pan mówi, że one były przed mężczyznami, a były też w jakiś sposób bardzo mocno dyskryminowane. Oczywiście, to jest jakiś paradoks, jakaś sprzeczna oczywiście sytuacja, słusznie pan redaktor zauważył, tylko to są tak jakby dwie różne rzeczy. To wynika z kultury Sudańczyków, kultury też kobiet sudańskich. Oni w przeciwieństwie do niektórych kobiet arabskich nie są tak potocznie, przepraszam za kolokwializm, taką kurą domową. Nie. Mhm. Zawsze tak były nasze matki, babcie i prababcie. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię okaleczenia, czyli tak potocznie się mówi obrzezania, to jest w sumie, to nie jest nawet zwyczaj w ogóle ani islamu, ani niestety, to jest po prostu element kultury faraońskiej. Dlatego to jest w Sudanie, Egipt jest w czołówce tych krajów, a w Sudanie, ponieważ tutaj jak była mowa o Kandace, czyli ta nubijska księżniczka, bo to jest akurat północny Sudan, gdzie akurat tam graniczy się z Egiptem i tam panowały właśnie akurat takie królestwo i takie zwyczaje i stąd, stamtąd Królestwo akurat, Kusz, prawda? Królestwo Kusz. 3000 lat temu. Tak, dokładnie. I tutaj też archeolodzy polscy akurat bardzo dużą rolę odgrywają w odkryciu historii Sudanu. I to okaleczenia niestety, to jest już taki zwyczaj i element, który przenikał się do kultury i z biegiem czasu tak naprawdę się pomieszało już z tradycją islamską. I stąd czasy faraońskie, tradycja islamska, nauczanie wypływające no, nie tylko z Koranu, ale również interpretacje poszczególnych duchownych, duchowni, prawda? A ich jest dużo. A ich jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Są duchowni, to inna szkoła religijna, gdzie inna interpretacja. Ale tak dzisiaj akurat może świętymi to zmiany, zapowiadanie, czy to, bo to na razie to jest projekt ministra sprawiedliwości, ale powiem panu, że w pierwszej połowie lat 80. ja jeszcze pamiętam jako taki nastolatek, był taki silny ruch przeciwko właśnie temu zwyczajowi. Ale ruch kobiet? Kobiet w Sudanie. Nazwijmy go feministyczny w Sudanie? Dokładnie, to był ruch feministyczny, ale spotkał się z dużym poparciem i mężczyzn. Ja sam wtedy miałem 16-17 lat, pamiętam na Uniwersytecie Chartumskim, gdzie chodziłam i było naprawdę w różnych wydarzeniach takich, nazwijmy to edukacyjnych, kulturowych, było pokazywanie, jakie są te dziwne takie zwyczaje i jakie to jest zło wyrządzone po prostu tym. I mogę powiedzieć, czy mogę nawet się chwalić, że ja ochroniłam moje siostry młodsze przed tym, bo pamiętam jak miały po prostu, jak to zwykle z tradycją sudańską, miały po prostu też, nie pamiętam, miały 6-7 lat, to już mama, to jest ten wiek właśnie. Tak, mama uznała, że to jest najwyższy czas i ja akurat wtedy na szczęście byłam już na tyle takim, że już i tani wszystko, więc tłumaczyłam i miałam do tej pory, pamiętam gazetę, w której było napisanie, jakie są po prostu wady, jakie są różne uwikłania i które naprawdę potem kobieta, nawet w niektórych skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci kobiety. Udało mi się za poparciem taty sforsować to i chronić siostr przed... Czyli dwóch mężczyzn przeciwko jednej kobiecie w obronie kobiet. Dokładnie tak było. Tak, tak. Dokładnie tak było. Pamiętam, była naprawdę zaciekle. Mama walczyła. Dlaczego mama broniła? Ponieważ mama była tradycjonistką i dla niej było absolutnie, jak może tak? To po prostu to było dla niej jakby wstyd i hamba wśród swoich koleżanek, że... Bo to też, mówmy sobie szczerze, to było zawsze pokazywanie palcem, że o, to nie jest robione, bo to jak towarzyszyło akurat temu zwyczajowi, czy to jest w przypadku mężczyzn i kobiet, zawsze jakieś imprezy różne, więc tak to nie było dyskretne, więc to wszyscy w dzielnicy czy w małej miejscowości widzieli, że tak wydarzenie jest. Więc jeśli to się nie zdarzyło, to pokazywano palcem i czasami niektóre dzieci spotykały się jakby z różnymi nieprzyjemnościami ze strony swoich rówieśników. Więc mama walczyła, ale na szczęście przegrała. Miałam bardzo mądrego taty, bo niestety nie żyje, i poparł mi. W takim razie, czy myśli pan, że to prawo, czy ten projekt, bo to też dodajmy do tego, jeszcze powtórzę, że kobiety mogą samotnie z dziećmi podróżować. Do tej pory mężczyzna z rodziny musiał im towarzyszyć. Ten pozwolenie na picie alkoholu, to też nie znaczy, dla niemuzułmanów, to też nie znaczy, że w Sudanie nie ma alkoholu, bo on jest tam pędzony w całym, można powiedzieć, kraju. I to jest tylko... Czemu ma służyć wprowadzanie tego typu regulacji? Co rząd chce pokazać? Zaraz opiszemy ten rząd i opowiemy trochę o tym, co było, ale co rząd chce pokazać światu w związku z tym? Ja nie wiem, co rząd naprawdę chce pokazać. A propos tego, że tam alkohol jest, no myślę, że nie ma miejsca na świecie, w którym nie ma alkoholu. Alkoholu, bo no, to jest rzecz ludzka, pomijając jakieś różne regulacje. Natomiast ja osobiście uważam, że w tej chwili to nie jest kwestia najważniejsza, to jest kontrowersyjna i to jest absolutnie, to nie jest mało tego, to jest jakaś dyskryminacja, bo jeśli pan zauważył, no, że tam jest mowa o muzułmanach i niemuzułmanach. Tak. Więc jak państwo, w tym przypadku Ministerstwo Sprawiedliwości, podchodzi do swoich obywatelów i dzieli ich, no to już mamy jakby ostrą konfrontację z konstytucją czy zasadami równości. No bo de facto to ci nie muzułmanie to jest nikły procent. Większość to są muzułmanie przecież w Sudanie, Republice Sudanu, tak? Tak, Sudan tak. Z Chartumem. Tak, Sudan z Chartumem. Tak, oczywiście, ale też picie alkoholu, jak mówimy na przykład o Sudanie, nawet jak było to dozwolone przed 83 roku, kiedy to była prohibicja za czasów wczesnego prezydenta Numerygu, to nie było takie zjawisko, które codziennie na ulicy, czy to muzułmanie, czy nie muzułmanie. Zawsze to się piło gdzieś tam z kulturą i jak ktoś się stopił, to się wstydził na ulicy chodzić, żeby nie chciał, żeby ktoś widział go pijanego. Więc to nie było takie naprawdę picie z kulturą. Ja to pamiętam. A wracając tutaj do tego rządu, w tej chwili jesteśmy rok po obaleniu dyktatora. Cały czas ludzie oczekują na najważniejsze jakby potrzeby. Tak. Czyli stoją jeszcze w kolejkach po chleb, po paliwo, po gaz. Więc to są te same problemy, które doprowadziły właściwie do obalenia ówczesnego systemu. Tak. A taka kwestia to jest w tej chwili nie jest najważniejsza. Oczywiście poza granicami Sudanu to jakiś ma wydźwięk. Tak, że zażegnano z tym. To jest takie hasło, takie naprawdę słyszy się i czyta się wszędzie, że to jest jak super Sudan jeszcze na takiej drodze cywilizacji i tak dalej. Ale jak przeczytamy tam głęboko, jednak naprawdę praktyka była inna, no pomijając te 30 lat nieszczęsne dla Sudanu. I też nie wiem, mam dużo wątpliwości, a raczej jestem pewien, że to nie należy do tego rządu. No, nie zapominajmy, że to jest rząd tymczasowy. Bo to jest rząd złożony z wojskowych i z cywilów, prawda? Tak, to jest sojusz taki, porozumienie. Jak to do tego doszło, że nagle wojskowi z cywilami się porozumieli? To wynika z polityki wojskowych, którzy się ugięli, czy cywile pozwolili wojskowym najpierw przejąć władzę, a później do nich dokoptowali? No może wszystkiego po trochu, to jest tak dwojako. Na pewno cywile musieli tak pozwolić wojskowym dojść do władzy, bo nie mają siły. Bez siły, tak, to nie doszłoby do obalenia ci tego, ci innego rządu. To trwałoby tak długo, zwłaszcza, że pamiętam, jakie były represje, jak były stłumione te wszystkie strajki, jak wcześniej jeszcze ile osób zostało stracone w wyniku strajków i tak dalej. A poza tym w takim kraju jak Sudan, czy w innym kraju, zawsze wojsko symbolizowało taką, jakby to była wartość taka narodowa, która chroni obywateli, wszystko. No, ale jest druga strona medalu, że wojsko zawsze się miesza tam do polityki i zawsze chce rządzić. Tak. I teraz jest jak? Porozumienie jest pomiędzy cywilami a wojskowymi? Czy pan to ocenia jako na razie istniejące porozumienie? Że za chwilę to się może rozpaść? Nie wiem, czy to możesz rozpaść, bo tak de facto wojsku rządzi. Po obaleniu dyktatora wojskowi cały czas... Też byłego zresztą wojskowego generała. Tak, cały czas powtarzali, że doprowadzą, ci będą rządzić maksymalnie przez 2 lata, żeby po prostu kraj nie wpaść w jakieś tam różne, bo wiadomo, nękanie różnymi wojenkami, czy przez te ruchy zbrojne. I żeby sytuacja się stabilizowała, żeby wojsko było to taki jakby gwarantem tego pokoju, że będą maksymalnie przez 2 lata rządzić. Ale z drugiej strony cywili ewidentnie nie jesteśmy przygotowani do przyjęcia władzy. Ale to w takim razie ja rozumiem też, że wojsko, skoro jest u władzy, to wojsko też oznacza konserwatyzm, prawda? Tradycyjne podejście. To w takim razie, wracając do naszego początku. W jaki sposób wojsko może wprowadzać tak odważne reformy, jak zakaz obrzezania, prawda, kobiet w tym momencie? Czy to jest według pana możliwe, że to rzeczywiście będzie miało, że to rzeczywiście zostanie wykonane, że ten projekt zostanie wcielony w życie i będzie właśnie, w jakim sposób społeczeństwo będzie przekonywane co do tego? Tak naprawdę de facto wojsku nie musi nawet doprowadzić do tego, bo społeczeństwo jakby przekonane do tego, że to jest zło, tak? To jest kwestia w jakimś tam stopniu. Na pewno jak bierzemy takie duże miasta jak Chartum czy inny, to jest naprawdę taki bardzo, jakby można powiedzieć, mały taki procenty praktykowany takie zwyczaje. Natomiast wiadomo, na peryferiach to jeszcze jest praktykowanie. A tutaj ja myślę, że wojsku nawet tego się nie będzie wtrącało, bo wojsku zajmuje się czymś innym. Wojsku rządzi tak naprawdę, ma absolutną władzę w tej chwili i my obserwujemy od roku czy od 2 militaryzację właściwie państwa. Zaraz o tym porozmawiamy, w jakim kierunku idzie Sudan, jeżeli chodzi o rządy wojskowych, ale na razie jeszcze posłuchajmy Al-Sarah and New Batons. Happy. Habi Mittal, czyli Chodź kochanie, Al Sarah and Nubatons. Nubatons, no bo Góry Nuba, prawda? To też przepiękny region Sudanu, bo można powiedzieć, że Sudan to jest surowość, ale surowość, która wciąga. Nie mylę się? Tak, dokładnie. Też, że to jest surowy kraj, ale taki przyciągający, od których znacie kolegów archeologów tu w Polsce. No tak, bo Polacy mają dość duży wkład w chociażby ratowanie zabytków w Sudanie. Sama nubiologia przecież jest. Tak. Profesor Kazimierz Michałowski, twórcą tejże dziedziny wiedzy w archeologii. Ale porozmawiajmy o tym, co się działo w polityce sudańskiej w ciągu właśnie tych 30 lat. 89 rok, do władzy dochodzi Omar al-Bashir, ale dochodzi jeszcze jedna postać, która już nie ma na scenie i już nie, bo po prostu nie żyje, czyli to jest Hassan al-Turabi. Niezwykle poważny, ideologicznie, niezwykle poważne ideologiczne wsparcie dla Omara al-Bashira. Bo rozmawiając też o Sudanie, musimy sobie powiedzieć, że wielu z tych ludzi zawsze było doskonale wykształconych. Turabi pobierał nauki i zdobył doktoraty na Uniwersytecie Londyńskim, na Uniwersytecie w Sorbonie. Ja sobie pozwoliłem na wynotowanie jednej z jego wypowiedzi z egipskiego dziennika Al-Ahram, gdzie mówił o politycznych reformach, które powinny się zacząć, tak mówi w 89 roku, z reformami rodzinnymi, czyli w rodzinach, w domowych ogniskach, jak się wyraził, bo prawa kobiet są najważniejsze. Gdzie łamane są prawa kobieta, tam nie może być demokracji. I to mówi człowiek, to powiedział człowiek, który zaprosił do siebie Osama Bin Ladena, czyli szefa Al-Kaidy, który słynął z tego rozkazu m.in. wylewania alkoholu do Nilu. Nil błękitny i biały łączy się właśnie w Chartumie. Jak byłem w Chartumie, to słyszałem o rybach pływających do góry brzuchami, właśnie z nadmiaru alkoholu. O pijanych krokodylach. O pijanych krokodylach również. I tak mniej więcej wyglądało to przejęcie władzy. I możemy coś opowiedzieć o Bashirze i Turabi. Pamięta pan ten moment, 89 rok? Pamiętam, ale pamiętam tak z dala, bo akurat byłem w Polsce. Mhm. Tak. Natomiast akurat z synem Turabiego, Esam, ja chodziłem do jednej klasy w gimnazjum i w szkole średniej. I więc znałem go i też można tutaj tak powiedzieć, no na tej podstawie tej znajomości, że rzeczywiście on chyba wychowywał tak swoje córki, tak na demokracji, na i tak dalej, więc miały dzieci jego miały jakby swobodę wypowiadania się, miały wolność, to prawda, to jest prawda. Jego rola w polityce sudańskiej, ona się nie zaczęła się w 89 roku, ona się zaczęła świerć wieku wcześniej. No on przecież Bractwo Muzułmańskie, Sudańskie, a on był jego szefem. Tak, więc tak naprawdę w 64 roku, kiedy to w wyniku powstania takiego ludowego, takiego większego, nazywamy rewolucją październikową, tak, ale nie ta z tej części świata, tylko ta nasza sudańska. I akurat wtedy on był takim młodym wykładowcą prawa po powrocie właśnie z Europy, po zdobytych tych wykształceniu. I zaczęła po prostu wtedy jakby jego rola wzrastać pomału. I oczywiście cały czas on dążył do założenia tego ruchu islamskiego w Sudanie na wzór braci muzułmańskich, ale chciał swoją jakby ideologię, czyli na swoje po prostu zasadach. Niemniej jednak to jest odłam międzynarodowego ruchu, czy takiego regionalnego ruchu słynnego braci muzułmańskich. Zdławionego zresztą w Egipcie. Tak. I zakazanego de facto. Zakazanego, tak. Więc w Sudanie Turabi i jego ruch mieli to szczęście, ponieważ cały czas byli u władzy. Tak. Po tej rewolucji przez jakieś 4 lata. Z tych 60-tych lat, tak? Tak, z 64 roku, przepraszam. Tak, ta rewolucja. Więc był normalny system demokratyczny, wielopartyjny w Sudanie. Ale też nie doczekaliśmy się kolejnej kadencji czy wyborów, ponieważ wcześniejszy jeszcze taki pułkownik Numeri, tak, dokonał ci w wyniku przewrotu wojskowego, przejął władzę w 1969 roku. I gdzie też zakazał właśnie i partii politycznej, i to wszystko początkowo Turabi był uwięziony, gdzieś tam nawet wygnany do Libii, tak, ale wrócił po jakimś tam pojednaniu, czy jakimś tam porozumieniu pokojowym i cały czas jakby był u władzy przy prezydencie Numerim. Tak. I on był akurat jakby inżynierem właśnie tych prowadzenia tak zwanych praw szariatu w 1983 roku, które de facto też nie miały nic wspólnego z islamem. Tylko to nazwa, ponieważ jest łatwe zawsze manipulować po prostu ludźmi, hasłami religijnymi, zwłaszcza w takim społeczeństwie jak Sudan, gdzie jeszcze jest dużo analfabetyzmu i gdzie ludzie żyją. No i od tamtego momentu zaczął taki marsz wielkimi krokami ku władzy przez Turabi i jego zwolenników, aż do obalenia kolejnego rządu demokratycznego w 1989 roku. A ponieważ wiedział doskonale, że społeczeństwo sudańskie, czy naród sudański nie przyjmie, zaprotestuje przeciwko władzy braci muzułmańskich, więc zrobili akurat tą zagrywkę, żeby był przewrót wojskowy. A to faktu to był nie przewrót wojskowy, tylko po prostu zamach stanu przez bracia muzułmańskie. Oczywiście zmieniają nazwy, ale ja cały czas konsekwentnie używam tej nazwy, bo zmieniają się różne nazwy, ale de facto to jest to samo ugrupowanie. Ale to jest niezwykły paradoks, że przywódca braci muzułmańskich w Sudanie ma taki stosunek do kobiet, mówi o wolność kobiet zrównuje z demokracją, znaczy warunkuje właściwie demokrację od wolności kobiet, to rzecz niezwykła, a zarazem jest radykałem, no, no można powiedzieć, z najwyższej półki. Tak, więc ja nie wiem, musiałby po prostu coś tam w tej psychice, żeby łączyć te dwie jakby cechy. Z jednej strony to jest bardzo inteligentny, wykształcony człowiek, tak, mądry, ale z drugiej strony to jest radykał. Tak. Był. Był, przepraszam, tak, był, bo już nie żyje. I konsekwentnie doprowadził do tego, żeby do ruiny kraju. Bo... Pan mówi o sobie, że jest aktywistą imigracyjnym, prawda? Ale co to znaczyło być aktywistą i w opozycji właśnie w Sudanie wobec Omara al-Bashira, Hassana Turabiego, właśnie tych władz? Ja jeszcze bym dodał, że przywódca dżandżawidów, czyli tak zwanych diabelskich jeźdźców na koniach, Musa Hilal, z którym też miałem przyjemność rozmawiać, przeogromny mężczyzna, który, na którym ciążą zarzuty wymordowania 300 tysięcy mieszkańców prowincji Darfur. Darfur wielkości Francji, bo my też rozmawiamy o Sudanie, który jest przeogromnym krajem. Rozmawiałem też o Sudanie i polityce Omara al-Bashira, ale też nie zapominajmy, że jak my o tym rozmawiamy, rok 1989 to jest rok jeszcze trwającej, jednej najdłuższej wojny współczesnej Afryki, czyli Sudanu w Chartumie z południem Sudanu. Także bardzo krwawej wojny, kilka milionów ludzi zginęło, kilka milionów musiało uciekać. Okrucieństwo tej wojny przeszło też do historii. I władze przejmują właśnie Turabi z Omarem al-Bashirem. I co to znaczy być aktywistą, przeciwnikiem? No, spotyka się taki człowiek z ogromnymi represjami. To jest prawda, ale jak mówiłem na wstępie, ja przyjechałem do Polski w 1986 roku i jak właśnie w 1989 roku doszło do tego obalenia systemu demokratycznego, dojścia Turabiego wraz z al-Bashirem do władzy. Ja tutaj byłem w Polsce. No ale miał pan na pewno znajomych, rodzinę. Rodzina, tak. Oni tam cierpiały. Jak oczywiście wielu naszych znajomych tutaj też miały po prostu swoich krewnych, więc ja byłem tak jakby aktywistą z daleka. Tak, więc to mnie osobiście bezpośrednio jakby ta represja... No ale opowiadali panu znajomi, co się dzieje, prawda? Tak, tak, tak. I też spotykałem się. To moja rola tak jakby głównie, jak większość tutaj kolegów, niektórzy to bardziej to są zaangażowani niż ja. Moja rola ograniczała się tak jakby do tego, co najbardziej lubiłem, właśnie do działalności jakby społecznej, pomagania właśnie tym sudańskim uchodźcom, co tutaj trafiły do Polski. I właśnie z ich ust ja słyszałem, co sobie było. Oczywiście też z ust rodzin w miarę jak to się dało, bo też ja. I co opowiadali, możemy powiedzieć? Bo ja na przykład słyszałem w Chartumie o tak zwanych ghost house, czyli domy widma. Domy tam widma, człowiek wchodził, już nie wychodził, prawda? Porywany na ulicy. Tak, tak. To jest prawda. To opisano o tym w takiej obszernej książce. Tak? I niestety do dziś dnia są ludzie nie wiadomo ich losy, gdzie to są te jakby te ghost house, czy takie domy widma, czy domy duchów. I to było akurat miejsce, gdzie wczesna władza, czy systemy, te urzędy takie bezpieczeństwa to i siły represjonowały, torturowali obywateli. Główni opozycjonistów i znikali ludzie, tak. Mamy znajomych, którzy ci dom ze nie wiadomo w jakich okolicznościach normalnie było, że oczywiście z służby bezpieczeństwa wtargną do domu, zabierają czy to mężczyznę, czy to kobieta, czy to dziecko, zabierają. Też była taka praktyka, zabierano po prostu ludzi do siłą na front do tej wojny na południu i część zginęła, część uznana za zaginionych i teraz po tej naszej rewolucji, o której dzisiaj mówimy, Który minął rok, jest bardzo dużo, wielu rodzin ma nadzieję jeszcze, żeby wiedzieć o losach swoich krewnych czy bliskich. Jeśli są już zginęli, to chcieli po prostu chociaż wiedzieć, gdzie są pochowani albo w jakim miejscu. A jeżeli jeszcze gdzieś w tych domach słynnych, gdzie torturowany, tak. I to też jest taka bolączka, bo rok minął i to tak w żywym tempie to wszystko tam. I niestety to nie wróży dobrze, bo frustracja skrada to po prostu do nas, bo ewidentnie są przestępstwa, zbrodnie dokonane przez ówczesny system. I były nagrania pokazywane w telewizji z różnych, chociażby Al Arabiya, Al Jazeera, takie telewizje na sudańskie, gdzie przyznali po prostu dysydenci ówczesnej władzy do różnych zbrodni i mordów, a my dalej po prostu stoimy i drwimy, nie wiadomo, jak statek tu bez niestety kapitana. Czyli ten sąd nad Omarem al-Bashirem to jest fikcja, co teraz się dzieje w Sudanie? Jak pan myśli, do czego doprowadzi sądzenie tegoż dyktatora? Bo to jest sądzenie i dyktatora, i całego systemu, bo to nie jest tylko on, prawda? Tak, nie tylko on, bo akurat dzisiaj, to dzisiejsze posiedzenie, które zostało oczywiście odroczone do 11 sierpnia z powodu, że adwokaci skarżonych nie mogli wejść na salę. Bo była za mała. Podobno. Tak, więc to są takie wszystkie takie te bolączki, o których mówiłem, tak. Przecież adwokaci to nie są jak przypadkowi ludzie, to też wiadomo jak ich skład i tak dalej, więc ta organizacja była zła. Ale akurat w tym procesie cała ta, przepraszam za, ale cała ta banda jest oskarżona o obalenia tego systemu po 89. Pod ten zarzut. A wcześniej, jak spotkaliśmy się tutaj w studiu, to wtedy były za... korupcja. Za korupcję, jakieś finansowe... Jakieś i finansowe takie... przekręty, tak. Tak. Ale nie ma jeszcze zarzutów dotyczących ludobójstwa, bo przecież to jest właśnie czy Darfur, czy własny naród, tak, sudański, ale również za tą wojnę z Sudanem Południowym. Sudan Południowy jest niepodległym państwem, najmłodszym na świecie, ale też przeżywa kolejne wojny domowe, ludzie giną, uciekają z domów. Fenomenem tej sudańskiej rewolucji było to, że po oczywiście krwawych przewrotach i krwawych starciach wydawało się, że teraz ta rewolucja wyprodukowała niejako rząd, który z tym ten Sudan wyprowadzi z tych zakrętów, tych ciągłych puczy, tych ciągłych wojen, rozdarcia i naprawdę bardzo ciężkich czasów. Tak, pokładaliśmy bardzo dużo nadziei akurat w to, zwłaszcza, że ta deklaracja konstytucyjna, czyli ten główny jakby dokument, na podstawie którego zawarto to porozumienia pomiędzy wojskowymi a cywilami, to rządzenie, postanowił, że ten okres jakby przejściowy tymczasowy ma trwać 39 miesięcy, z których pierwsze 6 miesięcy to zostaje poświęcone rozwiązanie pokojowe, czyli położenie kresu tych wszystkich. Ale do tej pory cały czas mamy jakby te przepychanki między rządem. Przepychanki ja nazywam to co jest jakby negocjacja pokojowa, który notabene w dziuby stolica Sudanu Południowego się odbija, bo to Sudan Południowy odgrywa tutaj rolę mediatora. Tak. To jest niezwykłe. Sudan Południowy, który sam nie może dojść do porządku z własnymi władzami. Od lutego można powiedzieć, że jest porozumienie pomiędzy liderami, pomiędzy Salwą Kirem a Riekiem Maciarem, czyli Tinkami i Nuerami. Tak. Teraz jest mediatorem w sprawie Sudanu w Chartumie. W Chartumie, tak. No ale ci tam... Czyli kolejny paradoks sudański mamy kolejny dzisiaj. Paradoks sudański, tak. A akurat ja i też niektórzy koledzy tutaj ze mną ubolewamy. Akurat jeśli chodzi konkretnie o tą kwestię, bo mieliśmy nadzieję, nawet propozycję myśmy zaproponowali ambasadorowi Polski w Sudanie, pan Murkuczyński, że my widzimy, jako Sudańczycy mieszkający tutaj, przynajmniej najcięższy z nas, że widzimy naprawdę jest dużo szans i powodzenia, gdyby Polska podjęła organizowanie jakiegoś okrągłego stołu. I to też nie była taki, jakby taka propozycja sentymentalna, bo mieszkamy tu w Polsce przez tyle lat, tylko akurat argumentowaliśmy to, że po pierwsze Polska ma bogate to doświadczenia z tego okrągłego stołu, z przejścia z okresu transformacji i tak dalej. To wszystkie te argumenty za Polskę stawią, plus też to położenie Polski, tak, to musi być na takim neutralnym gruncie. I my uważamy, że Polska jest wolna od tych wad, tych grup nacisków i tak, wpływów, strefy wpływów i tak dalej. Nie ma takiego jakby... A strefy wpływów to pan mówi również i o mocarstwach chyba światowych, tak? Tak, bo tak, to nie jest niezależne od tego. Oczywiście, tak. Przede wszystkim o mocarstwach. No, przecież tam Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i Francja, Anglia czy Wielka Brytania ogólnie, tak jak Afryka dla nich to była tak jakby strefa wpływów. Nie? No Sudan był kolonią, prawda? Był kolonią, tak. A Polska nie ma takich problemów, wręcz przeciwnie. Szczególnie w Sudanie, czy w tych krajach ma bardzo dobrą reputację, nie jest ani angażowana w jakieś takie rozgrywki, nazwijmy to brudne rozgrywki polityczne. I stąd uważamy, że to byłoby naprawdę dobrym pomysłem, żeby to zorganizować tutaj, tu głosić tu. Ale rozumiem, że pan jakby apeluje do rządu polskiego, by się tym zajął? Czy już jest za późno? Czy, bo skoro toczą się negocjacje w Dżubie, to teraz Warszawa no, może być spóźnionym pomysłem. To znaczy, myśmy jak to proponowali, to jeszcze było wcześniej, zanim to było. Tutaj nawet apel nie jest do rządu polskiego, bo to jeśli chodzi o Polskę czy rząd polski, to nie ma problemu, bo to wola musi być z tamtej strony, tak. Bo co z tego? To my jesteśmy, my tu mieszkamy w Polsce, nie mamy problemu, żeby jakby przekazać nasz pogląd i to nasze pomysły, nie mamy problemów w kontaktach z władzą polską czy z Polakami. Natomiast niestety to tam. Wola polityczna musi być i ze strony rządzących i tych ruchów jakby zbrojnych. Zanim posłuchamy jeszcze na koniec zespołu Al-Sarah and the Nubatons, który nam towarzyszy od samego początku, to jeszcze bym poprosił pana o krótkie podsumowanie tego roku i rewolucji. Udała się ona, czy się nie udała? Czy za wcześnie mówić o owocach tych wydarzeń, krwawych wydarzeń, tego poświęcenia kobiet w zagrzewaniu do walk, do wychodzenia na ulicę i do protestowania przeciwko dyktatorowi, który jest teraz od roku w areszcie i czeka go sąd? Moim zdaniem i się udała, i się nie udała. Udała się, ponieważ cały świat obejrzał, jak rzeczywiście to była bohaterska, pokojowa rewolucja i walka, która doprowadziła do obalenia okrutnego systemu. Pod tym względem jak najbardziej się udała i to jest, uważam, że absolutny przykład do naśladowania. Natomiast żeby nie powiedzieć nie udała się, tak, to żeby nie udała się, to niestety to żółwie tempo, tak jakby nie wiemy, w którym kierunku idziemy i to niestety to są te problemy, z którymi się borykamy. Mam nadzieję, że to jest kierunek dobry, że skończy się tak, jak chociażby właśnie kariera Al-Sarah and Nubatons, emigrantki Al-Sarah, wyjechała z Sudanu podczas puczu i proszę bardzo, nagrywa wspaniałe płyty w Nowym Jorku. Moim gościem był Awad Gabir, aktywista emigracyjny, przeciwnik byłego dyktatora Omara al-Bashira. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Audycję realizował Michał Jakubik, wydała Edyta Kocęba. Ja już powiem państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Zapraszamy